Stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wczesne ziemniaki 2,79 za kilogram. A awokado Hass, druga sztuka 70% taniej. 3,89 za sztukę przy zakupie dwóch. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 20 tysięcy osób zakaziło się już w Polsce koronawirusem. Z tego blisko 1000 zmarło, informuje resort zdrowia. Szpital w Łomży przestaje być jednoimienny. Od czerwca będzie przyjmował wszystkich pacjentów, nie tylko z COVID-19. Pandemia oznacza ciężkie czasy dla firm. Za oceanem pracę straciło kilkadziesiąt milionów Amerykanów. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 20 tysięcy. O nowych 160 chorych i kolejnych 7 zgonach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków znowu jest w województwie śląskim. Sytuację śledzi Paulina Kurek. Paulino, gdzie jeszcze stwierdzono zakażenia? Chodzi m.in. o województwa wielkopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie. Tam po kilka przypadków, kilkadziesiąt zachorowań stwierdzono także w mazowieckim, ale pierwsze miejsce w tej niechlubnej statystyce zajmuje województwo śląskie, w którym tylko dzisiaj odnotowano 251 zachorowań, a od początku epidemii ponad 6200. To najwięcej w kraju. Resort przekazał też smutne informacje o śmierci kolejnych 7 osób w wieku od 51 do 85 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w Polsce ponad 970 osób, a zachorowało ponad 20 100. Ale są też i dobre wieści. Do tej pory wyzdrowiało prawie 8,5 tysiąca osób. Paulina Kurek, dziękuję za te szczegóły. Od czerwca szpital w Łomży przestaje być jednoimienny, ogłosił wojewoda podlaski. Będą mogli tam trafiać również nie tylko pacjenci zakażeni koronawirusem lub z podejrzeniem zakażenia. Chorzy na COVID-19 nadal będą leczeni w Łomży, szczególnie ci, którzy mają też inne schorzenia, mówi wojewoda Bogdan Paszkowski. Bardzo istotną okolicznością jest, żeby szpitale były w gotowości dokonywania przy chorobach współistniejących zabiegów z pacjentem z koronawirusem. Określiłem zakresy, które dyrektor szpitala ma zabezpieczyć. To jest hemodializoterapia, nefrologia, neontologia, położnictwo i ginekologia, neurologia, choroby płuc i okulistyka. W najbliższych dniach wojewoda ma wydać podobną decyzję w sprawie szpitala MSWiA w Białymstoku, który także od czerwca miałby przyjmować nie tylko pacjentów z COVID-19. 57% polskich firm dostało dotąd wsparcie finansowe od państwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, poinformował premier. Mateusz Morawiecki odwiedził firmę z Zambrowa na Podlasiu, która produkuje okna. Szef rządu stwierdził, że zakład dzięki tarczy finansowej planuje zwiększenie obsady. Firma dzięki naszej tarczy finansowej ma zamiar zatrudniać nowych pracowników. Ściąga nowe linie technologiczne, eksportuje do 15 krajów na świecie. Ten eksport trochę przygasł, ale szukają nowych klientów, nowych rynków zbytu. Do tego potrzebni są nowi pracownicy. To jest pierwszy bardzo poważny sygnał, że wchodzimy z powrotem na ścieżkę rozwoju. Tarcza antykryzysowa 3.0 to pakiet rozwiązań o wartości 312 miliardów złotych. Kolejne 2 400 tysięcy Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy USA. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 38 milionów. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych rośnie od ponad 2 miesięcy. Tempo tego wzrostu jest jednak obecnie znacznie niższe niż na początku kryzysu, kiedy to składano po 6 milionów nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych tygodniowo. Wskaźnik bezrobocia, który obecnie wynosi 14,7%, może niedługo przekroczyć 20%. Tak złej sytuacji na amerykańskim rynku pracy nie było od wielkiego kryzysu. W tej chwili wszystkie amerykańskie stany rozpoczęły odmrażanie gospodarek. W ubiegłym tygodniu zamknięte w połowie marca koncerny motoryzacyjne wezwały do powrotu do pracy około połowy zatrudnionych. Ford musiał jednak od razu zamknąć dwie fabryki z powodu pojawienia się ognisk koronawirusa. Niektóre sieci restauracji oraz sklepów także zaczęły wysyłać do części pracowników oferty powrotu do pracy. Eksperci obawiają się jednak, że wiele firm nie będzie w stanie podnieść się po kryzysie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Atak hakerów w Izraelu. Włamali się na 1000 stron internetowych należących głównie do firm. Pojawiły się na nich filmy pokazujące miasta stojące w płomieniach oraz antyizraelskie napisy. Służby specjalne twierdzą, że atak nie był groźny, a strony instytucji państwowych nie ucierpiały. Do przeprowadzenia akcji przyznała się nieznana dotąd grupa Hakerzy Zbawiciela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. I znów zaczynamy od piłki. Informowaliśmy już dziś rano, że rozgrywki Serie A mają najpóźniej zakończyć się do 20 sierpnia. Kiedy będą wznowione? Tego ciągle nie wiadomo. Włoskie sportowe media, powołując się na wypowiedzi piłkarskich działaczy, spekulują, że 20 sierpnia zakończą się rozgrywki Serie B i C. Natomiast Ekstraklasa, zgodnie z wymaganiami UEFA, zakończy sezon 2 sierpnia. Póki co, zgodnie z rządowym dekretem, najwcześniej będzie można rozegrać mecze w niedzielę 14 czerwca. Związek i zarząd ligi chcą, żeby stało się to dzień wcześniej. Corriere dello Sport publikuje dziś hipotetyczny kalendarz rozgrywek, ponoć zgodny z życzeniami i planami piłkarskich władz. Wynika z niego, że począwszy od 13 lub 14 czerwca, mecze Serie A rozgrywane byłyby w weekendy i w środku tygodnia, czyli co 3 lub 4 dni. Finał Pucharu Włoch odbyłby się 22 lipca, a ostatnia kolejka rozegrana zostałaby w niedzielę 2 sierpnia. Potem cztery włoskie kluby grałyby w europejskich pucharach. Władze futbolowe mają niesprecyzowany jeszcze plan B, gdyby z jakichś powodów rozpoczęcie rozgrywek musiało się opóźnić lub trzeba byłoby na jakiś czas je przerwać. Wówczas zwycięzcę Serie A i spadkowiczów wyłoniłyby mecze rozgrywane systemem turniejowym, play-off i play-out. Natomiast włoscy fani protestują przeciw rozgrywaniu spotkań przy zamkniętych stadionach, a wielu piłkarzy obawia się, że nie otrzymają pieniędzy za marzec i kwiecień. Zapowiadają protesty. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kibice we Włoszech szykują się do protestów, bo nie w smak im puste trybuny. Nie podoba się to także Luisowi Enrique. Były trener Barcelony, obecnie selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, stwierdził, że dla niego mecze bez publiczności to jak taniec z siostrą. Nie wiemy, co na ten temat sądzi kapitan Jagiellonii Białystok, Taras Romańczuk. Nie wiemy nawet, czy ma siostrę. Wiemy za to, że w czasie lockdownu liczył kalorie. W porównaniu z ostatnim treningiem w marcu i pierwszym tutaj straciłem 1,5 kg, także na tym by się nie skupiałem. W domu nie zamawiałem catering, ponieważ mieszkam z żoną. No i żona mi gotowała, ale na ile wiem, duża ilość chłopaków zamawiali cateringi. Z odpowiedzialnością do tego też odniesie się. Przypominamy, rozgrywki PKO Ekstraklasa wznawia w przyszły weekend. W najbliższą środę ciekawostka dla kibiców tenisa. Naomi Osaka, była liderka rankingu WTA, zapowiedziała, że w czasie izolacji rozpoczyna cykl rozmów z ludźmi ze swojej branży na Instagramie. Na pierwszy ogień jutro Gael Monfils, a w niedzielę Iga Świątek. Tak, tak, zainteresowani tematem doskonale wiedzą, że panie, właściwie dziewczyny, bo obie młode, bardzo się lubią. To może być naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Przypominamy to już w najbliższą niedzielę, a najbliższy serwis sportowy po 21. Noc będzie chłodna i MGW ostrzega przed przymrozkami, głównie na wschodzie Polski. Temperatura przegruncia spadnie tam do nawet minus 2 stopni. Jutro w większej części kraju pogodnie, tylko na wschodzie miejscami może popadać. Tam też będzie najchłodniej, około 12 stopni. Najcieplej będzie w okolicach Zielonej Góry, 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W piątek porozmawiamy o tym, jak oszczędzać w czasie niskiej inflacji. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Tato, chodź na trampolinę! Tato, puszczaj mnie! Mamo, chodź do mojego domku! Jeżeli najważniejsza jest wspólna zabawa w ogrodzie, sprawdź ogromny wybór zabawek ogrodowych na Allegro.

breathing on the water. Hiatus Coyote i Breathing Underwater to utwór, od którego rozpoczęliśmy ten wieczór. Przez ostatnie 2 lata prowadziłam dla Państwa audycję Sekcja Rytmiczna w każdą środę o godzinie 15. To była taka nasza wspólna godzina, podczas której starałam się prezentować muzykę z całego świata, muzykę świeżą, ale taką, która jest jeszcze przed uzyskaniem statusu muzyki kultowej, jak można chociażby przeczytać na stronie Trójki w zakładce Sekcja Rytmiczna. I to, co sprowadziło mnie tutaj do Trójki, to przede wszystkim wielka miłość do grania muzyki takiej właśnie. I dzisiaj, podczas tego wieczoru, chcę pozostać wierna temu, także przez najbliższe 3 godziny będą pojawiały się przede wszystkim te utwory, które można było usłyszeć właśnie w Sekcji Rytmicznej. Kokoroko przed nami. I love you, gladly, gladly, gladly. 28 minut po godzinie 19. Tirza i Gladly z albumu Devotion, który w sekcji rytmicznej w 2018 roku, czyli w tym roku debiutu, został wybrany najlepszym albumem 2018 właśnie. Przed nami Vito Bambino, który dzisiaj opublikował nowy singiel zapowiadający jego solowy album Poczekalnia. Proszę posłuchać dokładnie tego utworu, bo ten tekst jest naprawdę dobrze trafiony. Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść? Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli mnie bania, kultura stania, kiedy się schodziło w dół. Bez sterowania jamański rhythm przejmował groove. Ty i ja nisko, ty i ja blisko. Może dom poczeka, może tańczymy, może jednak poproszę DJ-a, bo go znam, żeby zagrał tune z dawnych lat. Bo ty oczy masz smutne, oby to nie było skutkiem, a przyczyną ja. Ty to wszystko, co mam. Czy ty nie rozumiesz, że dla ciebie zrobię to, co chcesz? Czy ty nie rozumiesz, że dla ciebie zrobię więcej? Czy ty nie pamiętasz, ślubowałem, że obronię cię przed wszystkim? I'm on a motherfucking rampage, you can't see. Krok do przodu, biodro w tył, symbioza. A reszta rozkminia jeszcze jaki to trak. My już dalej o takt, my już tak parę lat. Jak pierwszego dnia się jaram. Jak na mnie to można długo spać. Ty masz wolne i wolne mam ja, więc jeszcze się może dużo stać. W jacuzzi tak dawno nie tańczyłem z tobą, a ty jedyna wiesz jak. Dyrym-tym. Znasz każdy mój ruch, jak każdy twój. I'm on a motherfucking rampage, you can't see. I'm on a motherfucking rampage, you can't see inside. I'm on a motherfucking rampage, you can't see. I'm on a motherfucking rampage, you can't see inside. Powiedz mi, czy ty w ogóle wiesz? Czy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kali Uchis z jej debiutanckiego wydawnictwa. Dużo w sekcji rytmicznej było tych debiutów i do tej kategorii należy też album Eriki de Cassier, który my naprawdę bardzo, bardzo często graliśmy w 2019. Get out of my way. No, I don't want it, baby, it's fine. till the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. I just wanna do my thing. Go out to the club till the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. Cleopatra. sun coming strong through the motel blinds. Wake up to your girl. For now, let's call her Cleopatra. Cleopatra. I'll watch you fix your hair and put your panties on in the mirror. Cleopatra. Then your lipstick. Cleopatra. Then your 6-inch heels catcher. She's headed to the pyramid. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Pimping in my convo. Bubbles in my champagne. Let it be some jazz playing. Top floor motel suite. Twisting my cigars. Floor model TV with the VCR. Got rubies in my damn chain. Whip ain't got no gas tank, but it still got wood grain. Got your girl working for me. Hit the strip and my bills pay. That keep my bills paid. Hit the strip and my bills pay. Keep a nigga bills paid. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Yeah, yeah. Working at the pyramid tonight. Yeah, yeah. Working at the pyramid. Oh, I'm working at the pyramid tonight. Yeah, working at the pyramid. Ooh, ooh. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. You showed up after work, I'm bathing your body. Touch you in places only I know. You're wet and you're warm just like our bath water. Can we make love before you go? The way you say my name makes me feel like I'm that nigga, but I'm still unemployed. You can say it's big, but you take it. Right, cowgirl, but your love ain't free no more, baby. But your love ain't free no more. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. That's right. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Frank Ocean i Pyramids, grany przeze mnie przy okazji prezentowania najciekawszych albumów ostatniego dziesięciolecia w sekcji rytmicznej, ale to także nagranie, które nawiązuje do innego podsumowania muzyki soulowej i R&B. Być może część z Państwa kojarzy taki zupełnie niezależny i oddolnie prowadzony portal muzyczny Soul Bowl z bardzo, bardzo długą historią, na którym to pasjonaci muzyczni dzielą się swoimi propozycjami, pilnie śledzą oraz recenzują nowości. I właśnie z inicjatywy redaktora naczelnego Soul Bowlu, czyli Kurtka Lewskiego, powstało zestawienie najważniejszych singli oraz najważniejszych albumów dekady, wśród których można znaleźć owo nagranie. W tym drugim zestawieniu znalazła się również propozycja, która pochodzi z płyty, no zdradzę tutaj, płyty wybranej jako najważniejsza płyta ostatniej dekady. Mowa o trzecim albumie Kendricka Lamara To Pimp a Butterfly. These Walls to jest ostatni utwór, który pojawi się w wieczorze z trójką przed godziną 20. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. When I'm here, these walls never gonna hold up. Every time I come around, demolition might crush. Continuously, I can see your defense mechanism is my decision. Knock these walls down, that's my religion. Wall feeling like they ready to close in. I suffocate, they catch my second wind. I resonate in these walls. I don't know how long I can wait in these walls. I've been on the streets too long. Looking at you from the outside in. They sing the same old song about how they walls always the cleanest. I beg to differ, I must have missed them. I'm not involved, I'd rather diss them. I'd rather call on you, put your wall up. Cause when I come around, demolition go. If these walls could talk, I can feel your rain when it cries. Gold lives inside of you. If these walls could talk, I love it when I'm in. If your walls can talk, they tell you it's too late. Your destiny accepted, your fate. Build accessories and stash them on the yard. Take the